الجنه ان شاء الله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا رؤوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلها ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الاهوال مقتهمي محمد سير الكونين والثقلين والفريقين من ارب ومن اجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذكرني اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً توفیۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ اچھال پارے کہ گیارہویں رکوع کی آخری آیتیں اور سورہ نور مبارکہ کی آیت نمبر 48 سے آج کا درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں اللہ جل مجد الکریم نے اپنی توحید کی نشانیاں بڑے ہی دلکش انداز میں بیان فرمائیں کہ ہر آدمی کتنا ہی بے دماغ والا ہو کنڈ دماغ والا ہو پھر بھی وہ اللہ کو ایک ماننے پر خالق و مالک ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد منافقین کا ذکر شروع ہوا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے اور ہم اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ مومن نہیں. دیکھیے دعویٰ ہے ہم اللہ کو ایک ماننا، دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، لیکن فرمایا ان میں سے کچھ لوگ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومن نہیں. کیا کون مومن نہیں؟ کلمہ پڑھا اللہ رسول کی اطاعت کی پھر بھی مومن نہیں ہے تو ان کی شانی کیا؟ اس کے باوجود اگر آدمی مومن نہیں ہوتا تو نشانی کیا ہے؟ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا دَعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں، اذا فریق منہم موردون، تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، لیکن اپنے قوانین اپنے فیصلے غیر کی طرف لے جانا، اپنے قوانین یہود و نصارا کے قوانین کے مطابق بنانا، کہ جب کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تو ان میں سے کچھ لوگ منہ پھیرتے ہیں، ہمیں اللہ رسول کے احکام اللہ رسول کے فیصلے قبول نہیں ہیں، معاذ اللہ کا رسول اللہ. آج کتنے نام نہاد مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہیں گے یہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ ہیں، یہ اسلام کا جو طرز یعنی عدل ہے، یہ جو عدالتی نظام ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ مرد کی گواہی کامل اور عورت کی آدھی گواہی، کتنے آج لوگ آپ کو یہ ملیں گے؟ تو اللہ جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کہ صرف یہ زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام نہیں ہے، اپنے ہر فیصلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے کا نام اسلام ہے، اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ کر چلنے کا نام اسلام ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک دل سے نہیں ماننا اسلام کو، جب تک اسلام کے پورے قوانین کو نہیں ماننا، جو اسلام کہتا ہے صرف دل و جان سے آدمی فدا نہیں ہے تو کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہے. ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے، ہم یہ جو آج آیات کریمہ آ رہی ہیں کیا ہم کہیں اللہ معاف کرے انہی کے برابر تو ان کے مطابق تو عمل نہیں کر رہے، یا ہم مومنانہ زندگی گزار رہے ہیں؟ کہا جب ان کو یہ کہا جاتا ہے اپنے فیصلے قرآن و حدیث پر پیش کرو، اپنے فیصلے اللہ رسول کی بارگاہ میں لاؤ، وہ تمہیں فیصلہ کر کے بتائیں، تو وہ لوگ جو ہیں کہتے وہ چہرہ پھیر جاتے ہیں. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر انہیں یہ پتا چلے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو دوڑتے ہوئے آئیں گے. اگر یہ پتا ہونا کہ فیصلہ تو میرے حق میں ہے، اب دیکھ لیجئے جب آدمی کسی مسئلے کی طرف ہوتا ہے تو بڑا قرآن میں آیا ہے، جی بھی اس میں آیا ہے، اور جب اپنے خلاف کو بات ہوتی ہے او جی کیا آپ اس دور میں آدمی قرآن پہ کیسے عمل کر سکتا ہے، آدمی حدیث پہ کیسے چل سکتا ہے، ذرا کوئی کسی اصطلاح میں ایک آدمی ذرا حق پر ہو وہ بڑا قرآن و حدیث کے نام لے گا، بڑا قرآن و حدیث کی، اب اس کو وہ واپس مانتا ہے اور لیا سود پر، اب اس کو قرآن کی آیتیں ہیں کہ جی سود کھانا قرآن نے حرام کہا، اور جو لے رہا ہے وہ نہیں کہے گا قرآن نے حرام کہا، وہی جس نے آج دینا ہے جس کو آج قرآن و حدیث یاد آ رہا ہے، جب اس کی باری آئے گی لینے کی پھر وہ بھول جائے گا. تو کہا اگر انہیں یہ یقین ہو کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو تو بھاگتے ہوئے آئیں گے، لیکن اگر انہیں یہ یقین ہو کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو کبھی بھی جائیں گے. منافقین کا منافق اور کفار بار بار یہ تجربہ تھا، اور انہیں کامل یقین تھا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ سراسر حق و عدل ہوتا ہے، اس لیے ان سے جو سچا ہوتا وہ تو خواہش کرتا کہ حضور اس کا فیصلہ فرمائیں، اور جو نہ حق پر ہوتا وہ جانتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سچی ہے، وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پا سکتا، اس لیے وہ حضور کے فیصلہ سے ڈرتا اور گھبراتا. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پرائے کو فیصلوں میں نہیں دیکھا کرتے تھے. بشر نامی ایک منافق تھا، ایک زمین کے معاملہ میں اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ تھا وہ منافق اور تھا باطل پہ، وہ کہنے لگا نہیں نبی سے فیصلہ نہیں کرائیں گے، چلو کہا بنا سے یہودی سے کراتے ہیں. یہودی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کرائیں گے، نام نہاد مسلمان کہتا ہے کہ نہیں ہم تو یہودی سے کروائیں گے. کتنا دیکھیے فرق، وہ منکر ہے، وہ آقا کریم کا کلمہ نہیں پڑھتا لیکن عدل و انصاف کا قائل ہے، میرے آقا کے سچ کا قائل ہے، میرے آقا کی صداقت کا قائل ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت و امانت عدالت پر کسی غیر مسلم کو بھی آج تک انگلی اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ میرے آقا کو ابو جہل اتنا بڑا دشمن، وہ ابو لہب اتنا بڑا دشمن، لیکن جب بھی کوئی پوچھتا تو کہتا ہے صادق و امین، بولتا سچ ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، اس کے کردار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے کردار پر کبھی کوئی غیر مسلم بڑے سے بڑا دشمن، بڑے سے بڑا گستاخ جو تھا، وہ بھی میرے آقا کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن منافق نام نہاد مسلمان، یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے آقا کے کردار پر معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ڈرتے ہوئے علی کو خلافت نہیں دی تھی، اللہ کے نبی چاہتے تھے معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی آقا فرض نبھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جو اللہ نے حکم دیا تھا اس پر وہ عمل نہیں کر سکے۔ کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم ہے، ایک طرف کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک طرف میرے آقا کی صداقت پر معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگاتے ہیں۔ تو وہ نام نہاد کلمہ گو جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہم تو یہودی میں فیصلہ کرائیں گے۔ اب اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے، میں حج پر ہوں، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے فیصلہ کرا، لیکن جب انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں نہیں آتے۔ یہ منافقین کا صدا سے طریقہ ہے، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنی مرضی کا فیصلہ آئے تو قبول کرتے ہیں، جب اپنی مرضی کے خلاف آئے ہم نے پہلے جیسے کہا پورا ہمیں اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا چاہیے کہ جو اللہ رسول کی طرف سے فیصلہ ہمارے حق میں ہو ہم بڑا اس کا ڈھورا پیستے ہیں، لیکن جب ہمارے خلاف آئے تو پھر ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، احادیث کریمہ پڑھیے، لیکن پھر نہ حدیثیں یاد آتی ہیں نہ پھر قرآن کریم کی آیتیں یاد آتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں آفی قلوب ہے مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، امیر قابو یا شک میں ہیں، ہم یخافون ان یحیف اللہ علیہ و رسولہ، یا انہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول انہیں ان پر معاذ اللہ ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ تو ہیں ہی ظالم۔ اللہ اور اللہ کے رسول کسی پر زیادتی نہیں کرتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جو خود ظالم ہے وہ نبیوں پر بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ظلم کی تہمت لگاتا ہے، وہ خود ظالم ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ تو ذرا غور و فکر کیجئے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا، سوچئے کہ کیا جو ہم کرتے ہیں اللہ رسول کے احکام کے مطابق کرتے ہیں۔ آج ہم نے سبھی نے اللہ ماشاءاللہ اپنے اپنے علیحدہ عقیدے بنا لیے ہیں، اور میں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کسی سے پوچھئے تمہاری داڑھی چھوٹی کیوں، کہتا ہی میرے پیر کی چھوٹی ہے اس لیے مجھے میں چھوٹی رکھ رہا ہوں۔ کسی سے پوچھئے کہ تو ٹوپی پہنتا ہے اور یہ عجیب قسم کی پہنتا ہے، یہ تو امامہ کیوں نہیں پہنتا، وہ کہتا جی میرے پیر کی ٹوپی ایسی ہے، میں پیر کی بات کو مان رہا۔ ارے یہ کیا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، ہم نے اپنے اپنے پیر بنا لیے، اپنے اپنے ہم نے سارے چیزیں بنا لی، میرا پیر یہ کرتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے، اس کی طرف بھی ذرا نظر کرم کرنی چاہیے، اس کی طرف بھی ذرا اپنی نظر کو دیکھنا چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ ہم نے یہ کام کیوں کرتا ہے، یہ میرے خاندان کی رسم ہے، پرانی چلتی آ رہی، اس کو نہیں میں چھوڑ سکتا، میں سکتا ہے لیکن کیا ساتھ نسو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے منافقین کی نشانی کہ جو اپنی مطلب کی بات ہوتی ہے قرآن دین سے لے لی جاتی ہے، اور جو مطلب کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان آیتوں کو پڑھا ہی نہیں جاتا اور ان آیتوں کو چھوڑ کر آگے گزر جایا جاتا ہے۔ جو اپنے مطلب کی حدیث ہے زبانی یاد رکھی ہوئی ہے، لیکن جب اپنے مطلب کے خلاف کوئی حدیث آ گئی تو پھر اجی اس کا پتا کریں گے، اجی اس پر تو عمل نہیں ہو سکتا، ہم نے تو آج تک نہیں سنی۔ بھائی جب مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو پھر جو آقا کا حکم آ جائے، پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جو پھر تو جو قرآن پر قرآن کی آیت آ جائے مومن پھر وہاں اپنا سر جو ہے وہ جھکا دیتا ہے, پھر ادھر ادھر نہیں بھاگتا. دیکھیے اللہ جل مجد الرحیم اشارہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین, مومنوں کا قول تو یہ, مومن تو بات یوں کرتے ہیں اذا دعوا الى اللہ ورسولہ, جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے. یہ غور کیجیے پچھلی آیت میں بھی, اس آیت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف, صرف اللہ کی طرف نہیں. آج جو دعوت دی جا رہی ہے جی توحید اللہ اللہ کی طرف بلانے, رسول اللہ کا نام ہی نکل گیا, رسول اللہ کا نام لینا ہی آج جرم ہو گیا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آؤ, اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو فائدہ نہیں ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جاؤ. اذا دعو جب بلائے جاتے ہیں الی اللہ ورسولہ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف, اگر غور و فکر کیجئے اللہ کی طرف اللہ کس طرف ہے جو اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں, ارے اصل میں حقیقت میں رسول اللہ کی بارگاہ ہے, جو رسول اللہ کی بارگاہ پہنچا وہی رب کی بارگاہ میں پہنچا, مگر اللہ جل مجد الکریم کے لیے تو کوئی طرف نہیں ہے, اللہ جل مجد الکریم کے پاس تو کوئی اس سے جا نہیں سکتا. ہاں صرف رسول اللہ کی بارگاہ ہے, جہاں کہا من کانا ہجرت الی اللہ حاجر اللہ و رسول, کہ جس ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. ارے اللہ کی طرف ہجرت کرنا کیا معنی, ایک شہر کو چھوڑ کے دوسرے طرح, اس کا مطلب ہے اللہ باہر نہیں. ارے اللہ کے رسول شہر کی طرف کرنے کو اللہ نے اپنی طرف ہجرت کرنا کہا. اسی طریقے سے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بےحکومہ بہین ہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, یقولو تو مومن کیا کہتے ہیں, مومن کیا عرض کریں گے, سمعنا ہم نے سنا, وہ اطعنا اور ہم نے حکم ماننا, وہ اولئک ہم المفلحون اور وہ ہیں فلاح پانے والے, وہ ہیں کامیابی پانے والے, وہ ہیں لوگ کہ جن کی کامیابی جو ہے جن کے قدم چومے گی. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی جو سمعنا واطعنا, جو کہتے ہیں ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا, جو حکم آ گیا ہم نے اس کی اطاعت کر لی, ہم نے اس کو مان لیا, تو وہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, دیکھیے اس نے اللہ اپنی ذات اپنے نام کو بھی لایا اور اپنے رسول کے نام کو بھی لایا, یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت ہوتا ہے. جو کام کوئی آدمی کرے اس کے کام کو دیکھ کر کام کرنا, تو رب تو نہیں کرتا, رب نماز نہیں پڑھتا, رب روزہ نہیں رکھتا, رب حج نہیں کرتا, رب زکات نہیں دیتا, تو کس کو دیکھ کر ہم نماز پڑھیں گے, کس کو دیکھ کر ہم حج کریں گے, کس کو دیکھ کر ہم روزہ رکھیں گے؟ تو کہا جس نے میرے محبوب کو دیکھ کر کیا اس نے مجھے دیکھ کر کیا, جس نے میرے محبوب کے کیے ہوئے پر عمل کیا اس نے میری اطاعت کی. میں یہ کہ رسول فقط عطا اللہ, جس نے جو ہے میرے رسول کی اطاعت کی اسی نے میری اطاعت کی. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا وہیں یہ کہ اللہ و رسول, جس نے اطاعت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی, وہ یکش اللہ اور اللہ سے ڈرے, وہ یب تک ہی فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور پرہیز جاری کرے, تقوی اختیار کرے, وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے, کامیابی حاصل کرنے والے. بس وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی, اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اور منافق بڑی قسمیں کھاتے ہیں, اگر اللہ کا حکم آ جائے, اگر رسول اللہ بتا دے, ہم ضرور لئن امرتہم اگر وہ ہمیں حکم دیں, اے محبوب اگر تم انہیں حکم دو, لیخرجن تو ضرور نکلیں گے وہ. یعنی منافق کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی ہمیں جہاد کے لیے کہیں تو ہم جہاد ضرور کریں, ہمیں حکم نہیں ہے اس لیے ہم نکلتے نہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے فلا قل لا تقسموا, نہ قسمیں اٹھاؤ, یہ قسمیں اٹھانے کی کیا مطلب؟ کیوں قسمیں اٹھاتے ہو؟ اس لیے کہ تعاون معروف ہے، ارے نیکی تو ظاہر ہو جاتی ہے. جی ہم پوچھیں، جی ہم عاشق رسول ہیں، ہم تو جی سنی ہیں، صحیح یہ اب یعنی پوچھیے ان سے نجدیوں سے جو جس نجدی نہیں تو سنی ہیں. ارے کسی کو بتانا سنی تو خود بخود ظاہر ہو جائے. کوئی کہتا میں عاشق رسول ہوں، ارے عاشق رسول ہو تو عشق رسول کا دعویٰ جو کرتے ہو تو عشق رسول تو ظاہر ہوتا ہے چہرے سے، عشق رسول تو ظاہر ہوتا ہے آدمی کے کردار سے، آدمی کی گفتگو سے، آدمی کے برتاؤ سے، آدمی کی طرز زندگی سے. آدمی جو ہے وہ اس کو تو پتہ چل جاتا ہے اس کا تو یہ عاشق رسول ہے، یہ غلام رسول ہے. تو قسمیں کھا کر کسی کو یہ جتلانا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم غلام رسول ہیں، تو رب کہتا طاعت معروف ہے، معروف ہے بات، نیکی جو ہے وہ تو معروف ہے، ظاہر ظاہر ہو رہی ہے. اور موافق شرع حکمرداری چاہیے، جو اللہ نے حکم کیا اس پر عمل کریں. قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ قسمیں اٹھاؤ، نہ دعوے کو، اتنے اتنے بڑے دعوے لے کر اب عمل کی باری آتی ہے تو بل کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے دعویٰ آدمی کرے وہ کہ جس کا ظاہر شریعت کے مطابق ہو، جس کا باطن شریعت کے مطابق ہو، وغیرہ ایسے ہی دعوے کرنا ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم دین کے لیے اپنی اولادیں قربان کر دیں اور بخش دیں گے. ارے تو آدمی دین کے لیے ایک سنت کو اپنا نہیں سکتا، وہ اولادیں کیسے قربان کرے گا؟ جو آدمی دین کے لیے ایک طریقے کو چھوڑ نہیں سکتا وہ اپنی جان کیسے قربان کرے گا؟ تو جھوٹے دعوے کا فائدہ شاید دنیا میں تو ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھوٹے دعوے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ جل مجید الکریم کی بارگاہ میں تو وہ ہر چیز سامنے ہے، اللہ جل مجید الکریم تو ہر چیز کو جانتا ہے. تو اسی لیے فرمایا طاعتن معروفہ، نیکی ظاہر ہے، شرع کے مطابق حکم چاہیے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال کو اللہ جل مجید الکریم جانتا ہے، اللہ کو علم ہے تمہارے اعمال. اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. کہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. اور اگر ان کے احکام سے تم پھر گئے، اگر تم نے ان کے احکام کو نہ جانا، اگر تم ان کے احکام سے روح گردانی تم نے کی، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، تو میرے رسول پر ہے وہ جو اس کے ذمے لگا، اور تم پر ہے جو تمہارے ذمے لگا. فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، جو رسول کے ذمے لگا وہ سے پوچھا جائے گا، اور جو تمہارے ذمے لگا وہ تم سے پوچھا جائے گا. میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو اپنے جو ان ذمہ لگا اس کو پورا کر دیا. منافقو تمہیں بھی پورا کرنا چاہیے، نام نہاد کلنگو جو رسول کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں بھی اس کو پورا کرنا چاہیے. وائن تو تھی اوہو، اگر تم نے حکم برداری کی، اگر تم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ماننا تو ہدایت پا جاؤ گے، تصدو ہدایت پا جاؤ گے. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر تو صرف پہنچا دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو صرف حکم پہنچا دینا ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ حکم پہنچا دیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ذمہ تھا وہ کر دیا. آقا کریم کی نہ بات مانو گے تو آقا کریم کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ان کے ذمہ تھا انہوں نے پہنچا دیا. اللہ الذین آمنوا، اور اللہ نے مومنوں سے یہ وعدہ کر لیا ہے نیکوں تم میں سے وعمل الصالحات جنہوں نے صالح اعمال کیے لیستخلفنہم فی الارض کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب جو آدمی ایمان لائے اور صالح اعمال کرے ان کو زمین میں وہ خلافت دے گا. یہ ہے سیدنا شریف اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق عثمان غنی کی خلافت پر نصیحتی. کیا تم میں سے اللہ دین امن مین کم تم سے اللہ نے ان لوگوں پر یعنی ان لوگوں سے وعدہ کر لیا ہے جو ایمان لائے جنہوں نے صالح اعمال کیے کہ زمین میں تمہیں خلافت عطا کی جائے گی. خاص طرح اللہ دینا من قبلہم جیسا کہ ان سے پہلوں کو خلافت دی گئی, جیسا کہ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو خلافت دی گئی. اے میرے محبوب کے غلاموں, تم نے محبوب کی اطاعت کی, تم نے کلمہ پڑھا, تم نے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, صالح اعمال کیے, تم خلافت دی جائے گی جیسے پہلے نیک لوگوں کو خلافت دی گئی, اسی طریقے سے تمہیں بھی خلافت دی جائے گی. والا لهم دینهم الذي ارتضى لهم اور ان کا ضرور کے لیے جنما دے گا ان کا وہ دین جس کے لیے انہوں نے پسند فرمایا. یعنی یہ دین اسلام دیکھیے, جب سینا صدیق اکبر آئے, جب سینا فاروق اعظم آئے تو کہاں تک دین جمع, یہ دمشق, یہ ایران, یہ عراق, ارے کہاں تک سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اللہ نے فرمایا جب ان کو خلافت دیں گے تو پھر یہ انشاءاللہ العزیز ان کے دور میں اسلام دور دور تک پھیلے گا. یہ غیبی خبر ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے پہلے صحابہ اکرام کی خلافت کے بارے میں وعدہ کیا. آج ظالم لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلافت اللہ کی طرف سے نہیں تھی, لوگوں نے زبردستی یہ دے دی. معاذ اللہ, یہ رب نے وعدہ کن لوگوں سے کیا؟ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ مولا علی کے بارے میں. مولا علی کے بارے میں اگر ہے تو کیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا پورا دور جو تھا وہ آپس میں لڑائیوں میں گزر گیا, لیکن سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور تک دور میں کہاں تک اسلامی فوجی پہنچی؟ تو یہ ظاہراً یہ جو آیت کریمہ ہے یہ واضح طور پر خلفائے صحابہ کی خلافت کا اعلان کر رہی ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ابْتَدَىٰ لَهُمْ اور ضرور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا. جو اللہ نے ان کے لیے دین پسند کیا اس دین کو پچا دے گا. اور دیکھیے کہاں کیسر و کدرا, کہاں میرے آقا کے دور میں اس مار اللہ نے تیرے آقا کا نانوار کا چاک کر دیا تھا, اتنا متکبر تھا. اور کہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور مبارک آیا تو فاروق اعظم کے غلاموں کے قدموں میں اسی کیسر و کسرا کے خزانے جو تھے وہ ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. تو رب جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا وہ دین جو ہے جو اللہ نے ان کے لیے دین پسند کیا اس دین کو اللہ جل مجد الکریم زمین میں جما دے گا. اور وہ دور تھا الحمدللہ رب العالمین, سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور, سمندر کے اوپر گھوڑے چلے, دریاؤں کے اوپر گھوڑے چلے, اور کہاں کہاں تک مومن جو سب پہنچے. معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں وہ منافق تھے, ارے اگر صحابہ منافق تھے تو یہ گھوڑے سمندر کے اوپر کیسے چل رہے تھے جن کے اوپر صحابہ اکرام سوار تھے؟ وہ گھوڑے دریا کیسے پار کرتے تھے اور ان کے سوتا جیمان کے انتہائی زیادہ اوپر اونچے درجے رکھتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے دیکھو لوگو سارا آج تو ڈر رہے ہو. مکے کی زندگی دیکھیے صحابہ اکرام کی, کتنے کتنے ظلم و ستم ہوئے ان پر. اور جب مدینہ طیبہ آئے تو پہلا سال یوں ہی گزرا, ہر صحابی کا فسرا رکھتا ہے ابھی کوئی کافر حملہ نہ کر دے, ابھی مکے والے آ نہ جائیں. تو اللہ کہتا ہے والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا, ہم تبدیل کر دیں گے خوف کے بعد امن کو, امن آ جائے گا اس خوف کے بعد. اے مسلمانوں اب تم ڈرتے ہو, ساری دنیا تمہارے نام سے ڈر کرے گی. مسلمانوں میرے محبوب کے غلاموں ہم تمہارا یہ خوف جو ہے اس کو امن سے بدل دیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ الحمدللہ ودا پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کفار مٹا دیے گئے. مسلمانوں کا تسلط مشرق و مغرب کے ممالک تک ہو گیا. اور ان کے لیے فتح فرمائے گئے، کاسرہ کے ممالک خزائن ان کے قبضہ میں آئے، دنیا پر ان کا روب چھا گیا۔ رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد آنے والے خلفاء کی واضح طور پر خلافت کی دلیل ہے۔ اب جب جنگیں بدر ہوئی تو الحمدللہ بہت حد تک خوف اٹھ گیا، جب جنگ خندق ہوئی تو اس کے بعد الحمدللہ خوف الٹا جو تھا وہ کافروں پر مسلط ہو گیا۔ اب یہ رب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب ایک دور وہ آیا کہ لاکھوں فوجی کیسرا کسرا کے ہوں اور ایک آدمی مسلمان ہو، اور وہ کیسرا کے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں مسلمان ہوں اور میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں، تو اتنے لوگ جو ہیں وہ یعنی سارے سارے کانپنے لگے، لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہو اور ایک آدمی کھڑا کر اعلان کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں سن لو، اور میں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کا غلام ہوں، تو سارے سارے بادشاہ سمیت جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں۔ تو اتنی جب کرن نوازیاں ہوئی، اتنا تقریب میں مہربانی ہوئی تمہاری، تو اب رب کہتا ہے اب ادونا نہیں، اس کے بدلے میری عبادت کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور کسی شے کو میرے برابر شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب رب جل مجد الکریم کا کرم ہے، جب اللہ جل مجد الکریم نے اتنی چیزیں عطا فرمائیں، اب کافروں سے ڈرنا، اب جانوروں سے ڈرنا، اب ظالموں سے ڈرنا، تو کہا یہ نہ ہو، اب صرف رب کی عبادت کرو اور اللہ جل مجد الکریم کے حضور جھک جاؤ اور اس کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ومن کفر بعد ذلك، اور اس کے بعد اس نے ناشکر کی، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اتنی کرم نوازیاں کرنے کے بعد بھی، اتنی اللہ جل مجد الکریم کے جو ہے وہ نعمتیں کھانے کے بعد بھی جو ناشکری کرے، تو اس میں رب نے کہا اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ ظالموں میں سے، فاسقوں میں سے، بے حکموں میں سے ہو جائے گا۔ واتیم الصلاۃ والزکاۃ، اور نماز کو قائم کرو اور زکات دو، واطیع الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیے، نماز قائم کرنا اور زکات دینا، بہت سارے آج آپ کو لاکھوں انسان ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، اور لاکھوں ایسے ملیں گے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکات نہیں دیتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب منکرین زکات نے زکات دینے سے انکار کیا، تو آپ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صرف زکات نہیں دیتے، ایک عمل نہیں کرتے، تو ان کو چھوڑ دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مال جان حفاظت میں آ گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کو سن لو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک رسی جو جس سے بکری باندھی جاتی ہے وہ رسی زکات میں دیتا تھا، اگر اب اس کا انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا جذبہ، یہ تھا اطاعت رسول، جو آج ہم کہتے ہیں چلو یار اگر نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا، اگر زکات نہیں دیتا تو کیا ہو گیا، اگر وہ اللہ رسول کی مخالفت کرتا تو کیا ہو گیا، آج ہے تو مسلمان نہ، ہے تو مومن نہ، ہے تو انسان نہ، ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر نے ہمیں بتا دیا، ایک چیز کا منکر ساری چیزوں کا منکر ہے۔ تو اس لیے فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرو۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سوچیں کہ بھائی ہم کہاں تک آقا کریم کی اطاعت کر رہے ہیں، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو آقا نے حکم دیا، جو آقا نے کر کے بتائے، آج ہم بسم اللہ کیا ان راستوں پر چل رہے ہیں جن راستوں پر چلنے کا حکم اللہ کے اللہ دینا کفارو، اور ہر جد کافروں کو خیال نہ کرنا، موجزین پھر اردے کہ کہیں وہ ہمارے قابو سے نکل جائے۔ کافرو یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم اللہ کو عاجز کر دو گے، تم اللہ جل مجد الکریم کے حکم سے نکل جاؤ گے، تم اللہ کے قابو سے نکل جاؤ گے۔ وما باہم النار، اور ٹھکانہ جو ہے ان کا وہ جہنم ہے. جو لوگ ایسے احکام کا جو لوگ یہ سوچتے ہیں جو اللہ رسول کے حکم سے نکل جائیں گے, اس کے قابو سے نکل جائیں گے. فرمایا وما باہم النار نارا, وما باہم النار ان کا ٹھکانہ آج ہے. بلا بے سل مصیب, اور ضرور کیا ہی برا ٹھکانہ, بہت ہی دردناک ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, تم اذن لیں, تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال یعنی غلام. اب دوبارہ اللہ جل مجد الکریم اپنے احکام کی طرف حرم فرما رہا, جیسا ہم نے چند دن پہلے پڑھا تھا کہ کسی کے گھر میں کیسے جانا ہے, کسی سے کلام کیسے کرنا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا کہ غلام جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یعنی اجازت لے کر گھر جایا کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمر کو دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بلانے کے لیے بھیجا. وہ غلام ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں چلا گیا, جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے تکلف اپنے دولت خانے میں تشریف رکھتے تھے. غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا. اللہ کو کیسے سیدھا کے دل میں خیال آتا ہے, آیتیں نازل ہو جاتی. آج سو رہے تھے, آدمی جب گھر میں سوتا ہے تو بعض اوقات پردے کا اتنا انتظام نہیں کرتا. تو غلام اچانک چلا گیا, آپ لیتے ہوئے تھے, تو آپ نے آپ کے دل میں خیال آیا کاش غلاموں کو اجازت ہو, حکم ہو کے اجازت لے کر گھروں میں آئیں تاکہ آدمی اپنے پردے کا انتظام کر لے. تو فوراً جبرائیل امین یہ حکم لے کر آ گئے. حضرت عمر فاروق کی خواہش کے مطابق اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل کر دی اور حکم دے دیا کہ غلاموں کو چاہیے کہ اپنے مالکوں کے گھروں میں جب جائیں تو وہ اجازت لے کر جائیں. والذین لم یبلغوا الحلم, اور وہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے, جو ابھی چھوٹے بچے ہیں, وہ بھی اگر غلام ہوں منکم ثلاث مرات, تین جو ہیں ان میں وہ بھی اجازت لے کے جائیں. چھوٹے بچے بھی اگر کسی کے گھر میں جائیں تو تین اوقات ایسے ہیں جن میں ان کو بھی اجازت لے کر جانا چاہیے. کون کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے, کیونکہ نماز فجر سے پہلے آدمی اپنے گھر میں جو ہے وہ بے تکلف سویا ہوتا ہے, پردے کا اتنا انتظام نہیں ہوتا, کپڑے اتارے ہوتے ہیں, مختصر کپڑے نیند والے پہنے ہوتے ہیں. تو اس لیے فجر سے پہلے اگر کوئی کسی کے گھر میں جائے تو کہا اجازت لے کر جائے. وَحِينَ تَدْعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ مِنَ الظَّهِيرَةِ, اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی کلولہ کرتے ہو, دوپہر کو جب سوتے ہو, تو اس وقت بھی جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لے کر جائے. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور عشاء کے بعد بھی آدمی اپنے گھر میں عام طور پر بے تکلف ہوتا ہے. دیکھیے یہ بظاہر دیکھنے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن اللہ جل مجد الکریم کس طریقے سے ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ ہیں اللہ جل مجد الکریم کے احکام. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں کتنی کرم نوازی فرما دی. ہمیں یہ ہے قرآن, یہ ہے سنت, اور یہ ہے اسلام. لوگ کہتے ہیں جی دور بدل گیا, نیا دور آ گیا, تو ایسا حکم بتائیے جس کے بارے میں میرے اللہ جل مجد الکریم نے آقا نے فرما نہ دیا. کامل ہے ہمارا دین, قیامت تک کے لیے کامل ہے. تو فرمایا ان تین وقتوں میں کیوں سلاس اور رات اللہ کو, یہ تین وقت تمہاری شرم کے وقت ہیں. ان وقتوں میں تم پردے میں ہوتے ہو اور لوگوں کو چاہیے کہ اس وقت چاہے چھوٹے بچے ہوں وہ بھی اپنے ان کے گھروں میں دروازہ کھٹکھٹا جائیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح, اور ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر. بعدہن یعنی ان تین وقتوں کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ گھر میں جا سکتے, بغیر اجازت کے چھوٹے بچے جو ہیں ہر ایک کے لیے نہیں, صرف چھوٹے بچوں کے لیے یہ اجازت ہے, لیکن ان تین وقتوں میں ان چھوٹے بچوں کے لیے بھی اجازت نہیں. توافون علیکم بعد والا باد, آن تو رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس, چھوٹے بچے تو آتے جاتے رہتے ہیں, اگر ہر وقت ہی اجازت ہوتی تو بڑا مسئلہ بن جاتا. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ بھی ایک کرم نوازی فرمائی کہ تین وقتوں میں تو فرمایا کہ اجازت لے کر جاؤ, اور اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بغیر اجازت کے بھی جا سکتے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طریقے سے اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ جل مجد الکریم جو ہے وہ علم و حکمت والا ہے, جانتا بھی ہے ہر چیز کو اور حکمت بھی ہے, اس لیے اس نے یہ جو چیزیں ہیں یہ تمہیں بیان کر دی کہ تاکہ تمہیں معاشرے میں کیسے مسلمانوں تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے, کیسے تم نے رہنا ہے. آج تو غیر مرد بغیر اجازت کے اندر آتے ہیں اور عورتیں بے پردہ ان کے سامنے آتی جاتی ہیں, تو یہاں تو اللہ بچوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بچے بھی اجازت لے کر, اور اندر گھر جانے کا کیا مسئلہ ہے. آج تو اللہ معاف کرے ننگی بات چلی پھرتی ہیں سڑکوں بازاروں میں, عورتیں جو ہے وہ ننگی چلی پھر رہی ہیں, تو کون گھروں میں اتنا کون کرے گا. مال اللہ استغفر اللہ, جیسے اللہ کہتا ہے اللہ علم و حکمت والا. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ, اور جب بچے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں, فَلْيَسْتَأْذِنُوا, تو چاہیے کہ ہمہ وقت اجازت لیں. کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, ایسا کہ ان سے پہلے اگلوں نے اجازت لی, یعنی ان کے باپ دادا ان کے بڑے بھائیوں نے جیسے اجازت لی ایسے وہ بھی اجازت لیں. کذالک یبین اللہ, اللہ جل مجد و کریم اسی طریقے سے بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیات کی اپنی آیتیں. واللہ علیم حکیم, اور اللہ بے شک علم و حکمت والا ہے. اللہ جل مجد و کریم نے یہ حکمت جو ہے اس کے ساتھ تمہیں یعنی جو ہے وہ تمہیں بتا دیا ہے کہ اسی میں بھلائی ہے, اسی میں تمہاری بہتری ہے. جو اللہ جل مجد و کریم نے حکم فرمایا ہے اس پر تم عمل کرو. دعا کیجئے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, ایک ناشریف ہوگی, منیر بھائی تشریف لائیں, قاری صاحب یہاں موجود ہیں انشاءاللہ وہ نعت پڑھیں گے, منیر بھائی تشریف لائیں, اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب ناشریف